نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورونو مخینا دا بیان او مسئلہ شروع وا چه در رب العالمین اولیاء کرام سوک دی او دا اولیاء کرامو سنخی دی دا غیسا علامات او صفات دی او اللہ رب العزت پا خپل کتاب کی اولیاء کرام چاہتا ہوئی او زمونگ دنا پوہو پا معاشرہ کی مونگ چاہتا اولیاء کرام ہوئی نو بیان دا دیشے ہو چی دا اللہ ولی او دا اللہ اولیاء غا خلق دے چی اغی پا ایمان کامل بانی موصوفی دا کامل ایمان خاوندانوی او در رب العالمین اولیاء کرام حق دی چی اغی کی دا اللہ تقواوی دا اللہ خوفی دا اللہ یروی زمونگ دا عوامو پا معاشرہ کی دی اکثر لیونو تا چی اغی نشی کی او غریبانان دا خپل مز دا کلمے دا قرآن نخبرنی نو اغیت دا خلقوی دا اللہ والی او دا رب العالمین ترسیدلی دی نو دا خبره دا ناپوهانو رب العالمین تقوا والا پرزگاری والا پا دوستی سرنیسی اللہ رب العزت سورہ انفال کی وئی مستقل آیات مبارک دے سورہ انفال نہم پارک کی فرمائی ان اولیاؤه الا المتقون در رب العالمین دوستان ندی مگر اغا خلق دی چه غی تقوی دار دی دا قرآن فیصلہ دی چه چاکی تقوی دا اوامر پزے زے روڑی نواہیو نزان بچ کئی نو اللہ وی اولیاء داد. او دا آیات دلان دی روح المانی ذکر کرنگ دی چی گور قرآن خوئی چی اولیاء کرام تقوادار دی خوئینن داد دولسم سدی عالم تیر شوئے روح المانی تفسیر والا دا بغداد لوی عالمو اوی قرآن پاک خوئی چی اولیاء کرام آغا دی چی اغا تقوا والا دی اللہ نے یریدن کی دی دا اللہ وامر پزیر آڑی نواہی و نزان ساتی او اینن زمانہ کی خلق لیونی تا ولی ولی ولی وی سمرے چی لیون توب سیوا کی گی نو خلق وی دے پا ولایت کی سیوا شو. تاسگور ایدا ناپوہا چی قرآن و سنت نے لری دی ناغ ملنگان چی چرسو نس کی دا اللہ سے گتی ٹولی دا گتو نڈکی کڑی غاڑا کی مرئی شولی وی نوئی چھ بس دا ولی اللہ دے ددا زمگا ناپوہی دے یو سڑے مز نہ پیجنی کلیمہ نہ پیجنی آلان او دا شریعت نہ خلاف کئی دا شریعت نہ مخالف سڑے ولی اللہ جوڑے دے رش دا ولی اللہ نخب ادائی چاو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و پابند وی آبد ایمان پا صفت موصوف وی اغسر ابد قرآن و سنت علم وی زکر دمر علم خو پا ہر چا ضروری دے چی دے پی اللہ پی جنی دے پی خپل مزو پی جنی دا مسلمان حقوق پی جنی دیو جنا بالکل جاہل نا پوہا ولی دا اللہ نشی جوڑے دے دیو جنا مرقات کی ملا لقاری رحمت اللہ لے لکلی وَيْلَمْ يَتَّخِذِ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا اللہ جاہل سڑے زان تا ولی نہ جوڑے دا ولایت دا پارا دمرا علم پکار دے چی حرام حلال خو بد اللہ دا اللہ رسول دا پی پی جنی اللہ دا اللہ رسول پی پی جنی ندق آیات دلان دے روح المانی وی سمر چلی ونتو بی سوا کی او وی سمر تی نفوس سلیمہ نفوس تو یہ با پاک نفسو نہ کر ککئی وی بس دا ولی اللہ شو نہ ولایت دا پارا ایمان او تقوی دا قرآن پاک شرط گرزو لے او دا سے ضروری نہ دا سے ضروری نہ دا چی او سڑے ولی اللہ دے وغنب کرامتو نہ سرگندی دیر دا اللہ علیاء کرام تیر شوی کرامت تے نہ سرگن شوی بلکہ ولی دا دے چی دا آغا کار خلاف سنت نہیں وی او کس راغ لے ہو یہ ولی اللہ تر دیر عمر دیرہو ناغوی زم خما خوص کرامتو نہ کتو ناغ اللہ والا ورطوی چی کرامت خودیو نہ کتو خدا را لوائے چی خلاف سنت دی دور رزو کی قتلی کرنی دی کتلی داسی او شید دی دور رزو کی وکتو چی داتا دا چانا راغلوی چی ردنز علم او تقوی دا حاصلون غارم خلاف سنت دی سو کتل بس چی خلاف سنت نشتا نو دغد اللہ رب العزت اولیاء کرام دی کرامت یا این سرگن دے یا تین دے سرگن بلکہ کلے او سڑی نہ بس سرگندی گی ظاہراً با ناپو خلق تا کرامات کاری وی داغا ملب پا قرآن و سنت تلے ابن کثیر ذکر کری پاول جل کے وی کہ او سڑی او کا تجھے پا ہوار آوال وطو او پا سمندر بغیر دا سپولا او دا کشتی نہ روان دے لکا پلا را سڑی گرزی نو دا دغا سڑی عمل دا دا عقیدہ قرآن و سنت تا پیش کا کد دا عقیدہ و عمل دا قرآن و سنت مطابقین دا ہوا کی الوطن کرامت تے او دا پا دریاب دا غشانت للی کرامت تے او کد آغا عقیدہ و عمل دا قرآن و سنت نخلاف دے نو دا جادوگر دے دا ساہر دے دا ولی اللہ نشکے دے دا ولی اللہ نشکے دے دا دیو جنہ دا ہر چا عمل با پا قرآن و سنت بانے تلی کد آغا عقیدہ دا آغا عمل دا قرآن و سنت مطابق دے او دا سی او خارق العادت ناشنا شیط سرگن شو نو دا بدا اللہ ولی وی او گورے دا سی ضروری ندر چی دا ولی ندر خامخا کرامت سرگن شو دا ولی ندر کرامت صدور دا ولایت دا پارس شرط ندر بلکہ علماء لکلی اہل اللہ لکلی وی دا کرامتو ندر ولی نال سرگن دیگی چی دے لا دا کمال انتہائی درجو تنی رسی دے پدی اللہ کمال ترسے وی صدور د کرامات دا د ولی د کمال نخنی صوفیاء کرام اولیاء کرام وی پدی ذریعے دے اللہ رب العزت خپل دوستی او غی ترسی او د ولی د پاردام شرط نه دے چگنی ولی دی پغیب پویگی دا اولیاء کرام مبارک ہو قرآن پاک ویلی آغا اولیاء چی قرآن دا غی دا ولایت گواہی پیش کئی لیکن آغا اولیاء پغیب نہ پوئی دے تاسو گرے اصحاب کہف چی دا قرآنی اولیاء دی او دا غی کرامتو چی دری سوا نہ کالا اللہ پا غار کیو دکلی استاد سو چکئی دری سوا او نہ کالا بلا خوراکا بلا ابو یو قوم جوندے ساتل دا دا اللہ دا قدرت نخدا دا اولیاء دا کرامت نخدا دری سوا او نہ کالا پا غار کی ای اللہ دکل اللہ قرآن شریف کی وئی کنا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا نہ د پاس درې سو کال الله وی په غار کې تیر کړیو او دا بلا خوراکا بلا اوبو الله رب العزت ساتلی او رب العالمین دا وی وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ مونگے کل اخی طرف تداولی آڑو کلے گس طرف تاڑو دری سوا نہ دپاس دری سوا کال چی اللہ را بیدار کن اللہ وی وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اللہ وی دارنگی می داولی آئے کرام دا خوب نرا بیدار کل او دا صد پار میرا بیدار کل چی دی یو بلن پختنو کی قال قائل منهم كم لبستم پدغ یولیاء کرامو کی یو ولی دی نور توئی سمر وخت متیر کڑے چدا ظالم بادشاہ نہ پدی غار کی پٹ شویو دغ اولیاء کرامو کی یو ولی ورتوئی سمر وخش ورنن ہم وای کامل پیر سوک دے چه بستا سر اجرہ کے ناس دے او دکور حلو نظر توئی بازی وی کنے یار مونگ حجرے لو ای پیر سیب راغل ہے او کور کے مخ کے چی دو درے رزی خبری شوی دا آغی حالاتی وی چی دامو پخ کڑی او دامو آبل رس خوڑلی یو خدا دا خوراکونو دا خوراک خبری چی کئی دا ولی اللہ نرے دا ولی کار دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا تابداری سرے گورا اولیاء کرام دی قرآنی اولیاء دی کہ ولایت نے سوک انکار کئی دے قرآن نے انکار رازی دغا اولیاء کرام نہ د پاس دریس وکال ودو اللہ راپور تکل قال قائل منهم کم لبستم یور لپکیو سمر وخم تیر کڑے قالو لبسنا یوما او بعض یوم دی نور اولیاء ورت جواب ورکو وی یو رستی ردا یا نیم رستی ردا قرآن خدا اولیاء ذکر کر او ماو تاکی مشور کم اولیاء دی وی ولی ها غده چی دا مورید کور والا حال بدن پتنی دا مورید دا کور حال دا بدن پتنی اعلان کی دا اللہ دا حبیب نا دا خپل کور حال پتنی دا گوڑا گوڑا دا دی منجورانو دا دی ملنگانو دا دی قبر پرستو عقیدہ دادا چی دی دا جاہلان اولیاء دا انبیاءو نا درجہ کی پورتکش وی یرو ولی کامل آگا دے چی دا مورید دا کور پتا بھائی ورتا اللہ وی پیغمبر تا دا خپل کور پتا نی پی گئی پا خبرم حدیث دا بخاری شریف کی راغلی دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب و طریقہ داوا او خکل جوندی دی بیبیانو سر تیر کڑے مازیگر مسجد بیو کو نہ بیبیانی وی یو یو کور سر و لگ لو درے دو چہ حال سنگ دے سا تکلیف خونشتا دا اللہ حبیب دار چاہ دل جوی کو لدار چاہ دا زڑ خیال ساتو یو بیبی دا زینب رضی اللہ تعالی عنہا اغیبا نبی علیہ السلام تزرزر دا گبین شربتو او پا اغیبا دا اللہ حبیب حسار کو دینو رو بی بیانو ہوئے چلالا دے پا کور کیو لی ساری گی محبت کل اللہ دا حبیب سر جدا وقت دے زمون کور کیو آلی نیو دو بی بیانو مشوراو کا چې نبی علیہ السلام زمون کور تراشی نو یو بیبی ولای تبم ورته چې قربان حبیبه د خلینه دي د مغافیر وبویزي مغافیر یو چیر دی او کله د غبین مچای پاغي کینی نو غبین نم داغي وبویزي یو بیبی کور ته چې نبی علیہ السلام راغ بیبی ورته قربان ستاسو د خلی مبارک نه خود مغافیر وبویزي او الله د حبیب د بدبویي سره سخت نفرت ذکر وخت جبرئیل امین علیہ السلام راغ دیو جن د الله حبیب کچا پیاز کچا وګ نه خوړ شپږ میاشت نبی علیہ السلام چې مدینی منورې ته هجرت وکړو نو دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ په کور کې ملما ہو. او دا سعادت الله رجا نصیب کی نکلے دام داغا صحابی کرامت دے داوی دلاسو پا قوت او طاقت ندا نبی علیہ السلام چکل پا اوخر آروانو نو ہر صحابی مخل بروتو چی زمونگا ملمشا تردی چی معشومان با مخل راوتل او دا اللہ دا حبیب اغا اوخ مخب ای سارون بنو نجار کبیلی والا روتی ابن ماجہ حدیث کی راغلی معشومان روتی ویلکان روتی وی نحنو جوار من بنی نجار یا حبزا محمد من جار صلی اللہ علیہ وسلم وی منسنو جوانان معشومانی او دو بنو نجار قبیلی دا اللہ حبیب زمون گاونگیری با اختیار ہے او سم مبارک دے آغا کور چی پیغمبر گاونگی نبی علیہ السلام دا او خپریز ہے یو زل دغه غوه قبا سره ناستله بیا صحابه چې مدینه تر ورسېده مسجد نبوی خواتار چاویش نما ملبوی او خرات لا رات لا دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ په کوسه کې غړی لګول دا الله د طرف نه مامو هغه زر زر سامان واغوست او کور ته یوړ او یې زما مشفق میاشت دې مبارک صحابی نبی علیہ السلام ملمو او شان دے دے دے بی بی سو علا بے اغتو عام خوڑو چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوٹا بے خوڑا شپگ میں آش دے دے بی بی دے سید الکائنات جوٹا خوڑے دے نیوزلی ورطا کچا پیاز اوگا دار اولے گلے شر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر وی تاسو اوخر ایدا نیوید اللہ حبیب تاسو اونا خوڑا مونگے سنگا اوخرو ویزد آغا چا سرا ملاقاتون کم چتا سنکوش دیو جنرہ جماعت لرازی دا دا فرشتو دا ملاقات زید دا قرآن تلاوت چکے دا دا ملاقات زید وی مسواکو وحا چی دا نسوارو دا سیگروٹو دا گندبوین دی خلی ننزی زکی و روایت کے دار آغلی وی دا ملائکو دا قرآن اور ایدل دم رخ وخدی چی رازی نزدیکی وی دا قرآن دا قاری دا خلی دا پاس فرشتی خلکی دی یو بیوی ورتو قربان ستاسو د خلیل د مغافیر و بویزی نبی علیہ السلام ما خود گبن شربت کرے بیا بدا سے نکم بلی بیوی ورتو بیا دیر یقین را گئے وی خدی بیوی توائی ما چی دی زلط تکلیف نرسی او آئندہ بد دی پکور کی زد گبن شربت نسکم نبی دخ پلکور د حالات نا خبردار دے شما تو دو بیویانو مشورہ کرے نن چه قرآن و سنت من پریخ ہے امت پا کم و کند و کپڑ و روان دے وی پیر آغا دے چی دا مورید دا کور نبا خبری اللہ وی نبی آغا دے چی دا خپل کور دا حالات و پتم ورتنی مستقل صورت اللہ رو لے گل اللہ وی یا ایوہ النبیو لما تحرم ما احل اللہ لک ایز ما حبیبا غشے پزانو لے بندے چی ما در تحلال کرے او کتوی زما حبیب چې ما د دواړو بیبیانو په کور کې قسم خوړلې چې بیا به داسې نه کوم قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم الله د قسم د کلاوی دو کفاره تاسو له مقرر کړی کړه نو ور سید الکائنات ته خپل کور پته نو او زمونږ نه پوه وای پیر هاغه دی چې د مرید د کور پته یو زمونږ داسې ضعیف ایمان دی کنه قران وای نه پوهیږي او کې یو جادوګر او ساحر راغی او چا پکور کې بینډۍ پکړی ولې چې بینډۍ مې پکړی بس دې په قران پر خدوله تیار دی ودا جادوګر دې پیریان دی ورسره او پیریان کور ته درولې غلې وې کتل چې کټوي کې بینډۍ پخېلی بس تا پاغیر سبایل اعلان کې سید الکائنات د خپل کور د حال خبر حدیث د مسلم شریف کې راغلی اره واقعاته سو بار بار اورېدلې یو ځل د نبی علیہ السلام د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په کور کې نمبر رہے. بی بی فرمائی نبی علیہ السلام بستر باندې پریوتو او دا خیال او ګمان او کچ غنزو دشم وای روغ انت بستر نه پاسیدو دروازه لری کا. بی بی سره دا خیال راغ چې دا خو زما په کور کې نمبر رہے. او زما په نمبر کې پیغمبر د بلی بی بی کور ته څنګه ځي. نبی علیہ السلام د کور نروت و راتلو راتلو جنت البقی تراغه او هغه ځکه لاسونه پورته کړل او بقی والو له دعاګانې غوښتې چخی دعاګانې غوښتې. نبی علیہ السلام واپس را روان شو. بی بی تماشا ټول او کدا ورته ګوري پټ پټ نو په بل بل لار د الله د حبیب نه مخکې مخکې په دو دوراله چې نبی علیہ السلام حجره مبارک ترا دن نشو. بی بی خو منډه والی بسترې د پاسه پرته ده او سیلیږي. نبی علیہ السلام حیران شو بی بی ولې سیلیږي. وداولی بی بی حل نه وای. مسلم شریف حدیث ته سید الکائنات ورته وای ما ته وایا کچره نه وې د اسمانونو د ځمکو مالک به ما خبردار کی. داسې نه وای چې ما له پته لګي او زه خبردار یم. زه خود نبی د خپل کور د حال نه خبرېږي نه. وی حل وایا کا حل نوے ندا آسمانو نو دزمکو مالک بما خبردار کی. نو قرآن داوی چی قرآنی اولیاء دریو سو نه دا پاس دریو سو کالو لسوی قالو لبثنا یوما او بعد یوم وی یو رزم تیر کڑی یا بازی صدرزی نتیر را نه دا پاس دریو سو کالو تاولیاء یو رزو نیم رزوی. معلوم ہے راشوا چھے اولیاء ادشی اولیاء کرام ادشی نا آغائی بیاد دنیا دا حال خبر لے. اللہ خود ادو اولیاء حال ذکر کرے. اللہ وی ادو اولیاء پا غیب نپوئی گی دنیا دا حال خبر نری او زمون دے خمرو دے دنیا دا حال خبر کرے. اللہ وی اغا ادو اولیاء درے نہ دا پاس درے سو کالو تیور زیانی مرزوئی او چکل قرآن نمونگ لریو نمونگ دا ترتیب جوڑ کرے مونگ دا عزت مند دا ترتیب جوڑ کرے. بلکہ اللہ خدا وی چی نبی تا مخل سشے پروتے او دا آغی پتہ نلگی مخل سشے پروتے او دا آغی پتہ نلگی چی دا سشے تا سمخ کی جمعو کی تیر شو. نبی علیہ السلام یوزل روانو یو کجور رواغستا وی کدا یرن نوے او دا خطرن نوے چی اسے نا دا زکاة کجورنی نما بخوڑ لے کجورے لاسو کے راغستے سید الکائنات تپتنے لے کلم مخلتو عام پروتے تالغو دبل موخوی کامل پی راغلے چی دبل کور دا ارسور لپتے لگی نبی تا مخامخ تو عام کی پتنے لگی. یہودیان چکل پوشول چی دا پیغمبر پا دلیل نشوالے پا تورے نشوالے نبی راشو سورت خوراک کی چی تظہر گٹ گئے. خیبر چی فتح شو خیبر چکل فتح شو نو یہودیان یو زنانا گورا ددائی گورا زنانا و نارینا دے اسلام دشمنان دی بیگئی پا خبر مان ددائی نارینا و زنانا دا دے اسلام دشمنان دی. او نبی علیہ السلام دے بارک کی حکم کرے چھے حجاز مقدس کی بنی دا باز درباری مولیان چھوئی چھے بھائی دا انگریز دے و سعودی والا دا کڑی آغا کڑی رسول اللہ ویلی جی دے بھائی حجاز مقدس کی نی پلید گندا عقیدے والا بھائی حجاز مقدس کی نی دا دا سید الکائنات دا زنکدن سوا. اولی گورا باز ناپوہ فتوہ ورکا چی بس را دیشی و کافرون مدد غختل خیر دے علکا امت موجود دے امت سر ورکای کافر را وستر اس دا کافر دا تلوپ وجن پوئی. حجاز مقدس کی دا کافر دا یہودی دا نصرانی دا سیدو اس جواز پا دن کی نشتا دلیل پارا اس جواز پا دن کی دشت. سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم تے سو کر اغیت پتوام کے زہر واچو صحابہ کرامم کے ناس تن نبی علیہ السلامم کے ناس نبی علیہ السلام یو نڑائی تیر رکے صحابی اور سرپا پینڈ ناس تو بشر ابن برہ ابن معرور رضی اللہ عنہ داغ صحابی نم دے داغ صحابی بھی آئے داغ زہر دو جن وفات شویم دے او نبی علیہ السلام تا پتن لے گی چی دے تو عام کے زہر دی ترسو چی وہی نظر آگا لے وہی رالا علور تا پتو لگی دے چی تو عام کے زہر دی او دا آغت نوڑی دو وجنا د نبی علیہ السلام ہر کال بیماری برات آخر کی کمی بیماری کی جو وفات شے نبی بی توی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ توی بی بی ہر کال دا زہر و دا وجناغ بیماری پا ما ہم لکی دمبر تیز زہر یہ چھوڑے وی فہاوی اوانو اجدو انقطاع ابحری من ذالک السم وی بی بی دا بی آغا موسم نے چھ پا ما بیماری ہم لکی دا سے معلومی گی لکا دا غل زما زندگی ختمی گی دا غا زہر سبب جوڑ شے دا وفات دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن مونگا تاصل خودین خواہ دا غی چی نبی لم مخل اشے پروت تے پتن لگی نبی تا مخل اشے پروت تے پتن لگی دا خپل کور پتن لگی دیوار نا پل پتن لگی امو ویدہ ویلی دے دا کرامت تے دل بس یو ملک دبل مل خبر لگی تاویزون رو باسی کود رو باسی ابا زنانا دے ملک کیوں سر ہوتی یار فلانی دے کوئی بزرگ پیدا شے بیا خلق لا سن گوری قسمت معلوم ہے قسمت استا پا قسمت کسی قسمت دار یارا آئندہ سباب استا نصیب کسی دار چا شان دے دا آئندہ حالاتو دا مستقبل حالاتو پپت سوک ہوئی اللہ رب العزت فی قرآن شریف خو فیصلہ کرے قرآن پاک کی سورہ لقمان پا آخر کے فیصلہ کرے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا حس یو نفس تپت نشتا کا نفس د نبی دے کا نفس د ولی دے کا نفس د مڑی دے کا نفس د جوندی دے مانا رایا دارا وما تدری نفس دا نفس نکی رغا او دا مائے ناف یعنی رست روڑے یعنی دا ہر یو نفس نفس د نبی وی نفس د ولی وی حیث یو نفس تا پت نشتا ماغا تکسب غدا چی سبا بس کئی اللہ وید سبا پا حالاتو سب پوئی بخاری شریف کی روایت راغلے قربان دا اللہ دا حبیب دا تعلیماتو چی دا غلط یقیدی خبر ہے دا نابالغ و معشوم و ممن دا برداشت کرے معشومان وی اشعار وی مشکات شریف جلد ثانی کی را دی نبی علیہ السلام ناس تو غوگی ولی خب او اشعار دا ایسو دا بدر دا شہداء و دا احد دا شہداء استائی نیکولے نو پاغی کیا نابالغ معشوم وی نورم دیر اشعار وی بیوی وفینا نبی یعلم ما فی غدن وی پا منکی دا سے پیغمبر دے دا سبا پا حالات پوئی گی اما شوم وی نابالغ وفینا نبی یعلم ما فی غدی منکی دا سے پیغمبر دے چیز سبا پا حالات پوئی گی سید الکائنات سر مبارک رو چت کو اما شومی توی اے بچے دعی ہاذی وقولی ما کنت تقولین دا سے بنوے چی منکی پیغمبر دے دا سبا پا حال پوئی گی مخی چیز سوی اغوایا خدا بنوے چی پیغمبر دا سبا پا حال پوئی گی ذکر دا سبا پا حال سوک پوئی دو والا نرے نبی علیہ السلام ویلیو کنا مشرکان ورطرائل ویدے دیسو خبر و جواب راکا کدی راکو بس منگا ایمان را رو اصحاب کہف سوکو ذوالقرنین سوکو روح سا حقیقت تے نبی علیہ السلام سبا لبدر تواب پہ گئی پہ خبر بانے انشاءاللہ تیر شن سو کسا کہانی نا دا قرآن و سنت خبر سبا نبی علیہ السلام دے جبریل امین پہ انتظار دے رانگے بلر از رانگے پورا پینزل لس رضی پکی تیر شوی او مکی مشرکان ور پوری خنداغان کولی ویمونگا نوی چل عیاض باللہ دا ساہر دے جادوگر دے دروغ جن دے بے انتہا سید الکائنات پریشانش او تاسو گو رہی یوان سڑے با عزت سڑے وی سبا بدا سی کومن کی نداغ پا عزت سمرا سر غرزی گی او بیاد دوار و جہان و سردار لیکن اللہ خپل خدای توب خائی پینزل لس رض پس جبریل امین علیہ السلام را نبی علیہ السلام ورطوی دی پریشان ایلاو دا خلق دی خنداغان لطولی نرات لے جبریل ورطوی وما نتنزل الا بی امر ربک محبوب زمام زرغواری چر وقتا مجلس کے ناس وے خمون پز مک بغیر دا اللہ دا حکم نا قدم نشکی خیم دا اللہ دا حکم نا بغیر قدم نشو اور ان بے پیغام سرا دی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا خبردار ہے پیغمبر دیو شبار کے بنوے چ سباب کوم او سبا سکے چی پنزل لسورز پوری وحی رانل نو کامل پردانے دے چا پا غیب پوئی گیا مو ای کرامت دا دے چی پا غیب پوشو ادا خود علمک کی جمعہ کی تیرو تا گورا شیاطین تابع کری وی تا چی وی چلے پا خیق پلانی کی یو گورا قرآن داوی چی ولی بسنگا جوڑے گی لیکن اسرے وی یر ولی اللہ جوڑے دل غارم نداوا مخدا دے وی دا با چلے پا خیق غر کے بچتا ناس تی سلوی خرز بن رازی او بیا قبر پرست و بیدین خدا ہوئی جی اصل وی خرز بناو دس کے غسل جنابت کی بہت سی گی او کہو یہ سنے رو دس کے ہو سی دو سلوی خرزی دے جمعی موزی چونو کو گٹے ہو کہ کتاوان سلوی خرزی پچا سلام وانو چولو سلوی خرزی حقوق العباد و حقوق اللہ ہے اس کس مادہ ہو نکا نوولی تی جور شو او کناغ نقصان ہو مندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ذلی و صحابی سر را روان را حدیث کتابونو ذکر کرے نخکل اوبو یو دا خوراک انتظام زے و جہاد نراتلن نا صحابی قربان کی اجازت تے اوکو دا خوراک انتظام شتا دا سکاک شتا او زا بدلتا عبادت کو بس پا دا عبادت کی بمر گراش تا اللہ حبیب ورطوئی لا رہبانیت فی الاسلام اسلام کی پا گوٹ کی او پا غار کے ناس تے نشتا اسلام کی پا گوٹ کی او غار کے ناس تے نشتا اور چال خون اور کئی جی سڑے آرام سر ناس رمی استاد آگے ازل خبر کل مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مدینی منور تراغل اوا وقت قادیانہ نو مسلخ پزور کیوں وہی سورج یہ تھیری کہ ماں عورتیں حضرت پاتے شہید تاسلم سکون نے عمل کم گڑ بڑ دی علماء شہیدان کے دل کستا سیادی قادیانہ نو وقت میں مفتی سے پجڑا سخت ہو جڑا تھی وی مالو وی مالم پتر چی مدینہ کے مال سور سکون دے نس غمشتا دا اللہ دا حبیب دیار حبیب کی اسے گم دیار حبیب کی اسے گم کا نا گیا شاعر وی امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جداری و ذل جداری وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سكن الديار واذا محبوب وطن تیرے دم کلیو دیوار کلو مو کلبل وی خلق د دی دیوار نو د خار محبت لی ونے کڑے نیم بلکہ دی خار کی چسو کو سید لے داغ محبت زما دا حال جوڑ کڑے نئی مفتی صاحب عالم معلوم پتہ دے چدا سمرا سکون دے مالا وی جد وی مول دنیا کے کار کول پکار دے کال تا گڑبڑ دی نزاغے نہ پنا کے دے خنش زداغے نہ پنا کے دے خنش نہ دنیا کی زمائی عزت مندو اولیاء کرام و تصری یولو کار ایلا پکار دی دنیا کی دنیا کی اغیو سکی یولو مقصد دے را پا مخکڑے نہ اولیاء کرام زمائی عزت مندو دا بھائی چھے قرآن پاک سویلی دا چیلو میلو سارا چھوئی سلوی خردی چیلے ویستا باز وی فلانی سر پیریان دیو بس دیو سکوڑی رو باس وی داول وی دیر خواری کری چیلی استی کرنا دا جادوگر او ساحر جوړ شي وګي په خبره وو کتابونو لیکلي چې دا پلیتۍ کې اوسېږي موز نه کوي دین نه لوري وي نو د دې شیطانانو چې څومره سړی پلیتۍ کې جوړېږي دی ورسره تعلق جوړېږي د شیطانانو تیاره د رڼا نه ډېره خوښه پلیتي دی د صفایۍ نه خوښه ده اکثر ګوره دا کومو ځایونو کې سړی واړه او لوی بول کوي دي دې کې پیریان وي وہی رف فلانے زنانا اور نارینا بیگا دشپیا بیت الخلا تو ورنہ نہ تو یری تو نبی علیہ السلام فرمائیلی وہی دا بیت الخلا دا وڑو لوی بولو دا زیون دا گندگی زیر دی کہ شیطانان را جمعی متاو چھو آڑو بول کوئی نوائی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اللہ استاد نم پہ امداد وردن نکیگم او کہ پیریانو کی سڑی دیو کہ خزی جستا پہ ذات تے پنائی غوڑ بیا بدر تا تکلیف نہ رسے نظم خلا خدا ہوئی چی اولی پدی جوڑی گی چی بس چیلی ویستی بیا آغا سر پیریان مرگریش داور سر دے پیریان دا قبضے دلان دیرا والی ناغا پیریان بس دا دمر سحر پوخ کڑی علماء علی کی دی چی دا پیریان و مشرک کابو کڑی آور توی دا دادری کسان دی دا بتا چی تسوی دی با دی خبر منی پوی گئی تا خبر وانی چی تسوی دی با دی خبر منی کاغا دادری پیریان دا دی ساہر و جادوگر خبر نمانی نو دا مشر پذیر دی قتلی دا امشر پا ذریبانے دے قتلے او پیریان دا دن پورز لتنگی دیو جنا اکثر دا سی دا جادوگر او ساہران آخر کی دا دی پیریان دا اللہ سوالو ٹکولو خود زکای پریشان کرے پچا خدمت کے او تنگے نا خود نظروں کی پریشان رے نداتا چیوے جی بھائی کور کی پلانے شیپو خووی ویدا بد اگا زان سر تابی کری کل تالا وی کور دربان شوی او بالخ کی پرتی دیتا چکور تزید پیریان لوی دو ککی گی دیوانا جی پدی طریقے بارے جنات سکڑی جنات زما عزت مندو مسخر کڑی ورنہ دا غیب و علم دا خاصا دا چا دا تو غیب و پویدن کے سوگ دے اللہ رب العزت تے او قرآن داوئی چی ولایت حاصلی کی پسو دا قرآن و سنت و دا دین پا تعلیم و تعلم بانے یو سڑے دا قرآن و سنت علمم دے پاغی عملم دے او آغشان عقیدے دا نو اللہ والا پا دغی جوڑی گی اللہ والا پا چلو نو جوڑی گی قرآن پاک کی صریحی آیات تے ہر سڑے غواری چی اللہ والا جوڑ شوے نو اللہ والا پا غرنو زنگلونو پا چلو غارنو کی پا پروتا بانے نو جوڑی گی اللہ وی ولیکن کونو ربانینا بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون اللہ والا جوڑ شئی و یا اللہ تا والا بسنگ جوڑی گو وہی دا قرآن تعلیم بتر مرگ خلق لورک وئی او قرآن یوزلو دو زلینا بار بار تر مرگ بیلو لئی بار بار تر مرگ بیلو لئی نو دا علم او دا عمل پنیت قرآن لا سکرا غستل پا دیبانی اللہ والا جوڑی جو اللہ والا با دا قرآن و سنت پا علم بانی جوڑی جو باقی کرامات دا اولیاء و حق تی لکتا سوکت اصحاب کہف نہ د پاس درے سوکال اللہ دکڑی بلا خوراکا بلا سکاکا اللہ جوندی ساتری دارنگی دائی بارکی وی نور چے براختو نا اہل علم لکری دا دائی کرامتو علان کے دو خبرم نی کل ولی تا دخپل کرامت دو پتم نی نا چے کل ورطا دا کرامت پتنی دا کرامت مالک بسنگش اللہ وی وطر الشمس ذات ولعت تزاور عن کهفهم اللہ وی تب انور گوری چے دا انور راخی جی نو دنور ددائی دا غار نا بترسو کو او دنور گرمی و پاس آبے کف نا لگی دا نو کل چی با پریواتو بیا با دنور گرمی پا دی غار لگی دا خدا ددائی کرامتو چی سر ددی نا چنور مخامخو پا دی دا آگے غدوپ نا لگی دا اس دی که اصحابی کف لپت را چی دنور دا گرمی نمون سوک ساتی نو کرامت فیل لالائی دا اولیاء کرامو نا دا آگے دی اختیار نا بغیر اللہ رب العزت سرگن کی او دیکھ داغی لوی شان اللہ رب العزت خی لوی شان داغی اللہ رب العزت خی نو کرامت دا اولیاء کرام و حق دے خدا دا ولی پا وس و طاقت کینی دا ولی وس و طاقت کینی او اغا ولی چیوی نا پا دی مامور میچی دا با چالوین لکہ مسلم شریف کی روایت راغل عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ دیر لوی جلیل القدر صحابی او دی صحابی شان دا و فرشتو بور سر خبر کولی و مصافحہ بے کولی لاس بے اور سر ملاؤ نو دے مرض الموت کی سخ حالت کی پروت تے یو شاگر دی تپوس ترا گئے دے ورطا ہوئی ما سر و فرشتو کلام کولو سلام بے کولو لاس بے ملاؤ لو وی بیا مالا داغ لگولو داغ دا وجه نسمو داغ سلام و کلام بن شل خو شاگر توی گوره کدی بیماری نا پاسه دم نچال حلو نوی بگی پا خبر بان او که نزو وفاد سم جا که چالوی نوائی یعنی پا شاگردی پابندیو لگولو او دا اولیاء و شانوی چه اخبر نیک کارو نسری یعنی دا آغی دا پتولو کوشش کری ما اختاستوی اصل که لوی شید اللہ پا دین استقامت ته لوی شید اللہ پا دین مانے سرے استقامت ته او اسم رلولی اولیاء جوڑ شوی استقامت چاید دین ار کس ما خدمت کرے لکم اللہ اللہ ملحان سے رحم اللہ وی واقعہ ذکر کولا چمون حسین علی رحمت اللہ علیہ سر سبکو نوی وی جماعت کی او مدرسہ کی او بنوی او چراپا بسیدو نلوخی بدو بوڑکو شپی بچاو براوڑی وی ماوی چردہ کس خوب معلومو سم را عمرو شو چی دے نوی بز زان میو دکڑے او دے کی حضرت سے برا گئے حسین علی رحمت اللہ علیہ او غلوخی واغست لر چتا حوزو پنجاب کی حوزور اڈیروی اگر نے ابراڑوی زور پس روان شو جیو کتن مالوی تی ویرالوی شاگردی با می در تا بخلینی که زما پا جوندون دی چالوی جداو با زمونگا استاز راڑی بگئی پا خبرم ما بتا تا استازی نی بخلی پر چرے چاہتا دیوی چی سری چی دی داو براڑی نو اصل کی کرا یعنی ولایت دا اللہ پا دین مضبوطی دلی چیو سڑے دا دین خدمتو کی دا دین دا طالبانو خدمتو کی تا استمخ کی درس کی تیر شل چی رشید احمد گنگوی رحم اللہ وی حدیث و درس کولو باران شو طالبان زر زر کتابون دن نیوڑل وی دا زر زر سادر غولو دا آغای اغا سپلی پا سادر کی راوا چھولی اہی ورطوی دا سی وی دا مال پارا فخر دے چی دا قرآن و سنت دا طالبانو دا سپلو گرزولو خادم زر جوڑ شو وی گئی پا خبر دا دین اصل کی کرامت دا اللہ پا دین استقامت تے چی پا دین کلکش اللہ سر دے تعلق جوڑ شی اللہ سر دے تعلق جوڑ شی او بیا اللہ رب العزت کرامتو نا سرگندہی دا اولیاء کرامونا خواد ایمان او دا اعمال صالحو نتیجے اغد ایمان او دا اعمال صالحو نتیجے لکن نجاشی رحم اللہ بارک حدیث کراغنی دا دا حبشی بادشاہ او دا نبی علیہ السلام دا صحابہ دا مظلومیت پا دور کی مدد کرے دا نبی علیہ السلام او دا اید مرگرو اور چتا دا پناہی زیونا نو مسلمانانو چبل زینمون تو نبی علیہ السلام ورطوی مادا سے اوریدری چی دا حبشی نیک بادشاہ دے تا سولت لارش نو دا صحابہ سرد بی بیانونا لا علو سمندر وان پورش والحبشی تلار آغا بادشاہ تا مشرکانو شکایت تو کچی دا خو خراب خلق ستا وطن ترا گرے بادشاہ وی دا کسان راولے نو دا غی امیرو جعفر الطیار رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ راوستو نائب بادشاہانو تا سجدی کولے جعفر رضی اللہ عنہ راغے سجدے و نکائی ورتے گو مطالع وائیو نا خراب خلق دے گورتا لٹون خلق سجدی کئی دے سر ٹیٹنکو بادشاہ خونم بے ویچے سر دولی ٹیٹنکو اگر توی بادشاہ تا خو بادشاہ دا تندی اونو تپراتو گٹو تپراتو ہر چال دا تندی ٹیٹ شوی ہم مونگتا اللہ او پیغمبر رو لے گلو ہم مونگتا ہوئی دا تندے بس ایوال اللہ نبل چاہتا نکتا کی بے ورتے ویچی دیسا علیہ السلام بارا کسے دا دا مظلومیت دور دا صحابہ اکرام ناغورتے زچرات لم یو نوے سورت او نوے نوے قرآن دی عیسیٰ علیہ السلام بارا کراغ لے جعفر رضی اللہ عنہ سورہ مریم شورو او نجاشی دا سے او جڑل چوخ کی پگریوانو بیدی دول درباریانو جڑل او بیو تیلے راواغستو وی دماد دا اللہ پزات عالی قسمی چستاسو پیغمبر دی عیسیٰ علیہ السلام بارا کی دم رکمے و زیادے ندے کرے سچ حقیقت دے بیان کڑائی لے ویسے دا تحفیم موالی دا سے خلق زد وطن نہ شرم نہ او ایک کاش چدا بادشاہی نوے نزب اتلے وے او مدینہ منورہ کی مکہ مکرمہ کی ستاسو دے پیغمبر خپی بماوی انزلے دا آغی پیزار بما گرزول دا سے دور کی اغا دا مسلمانانو مدد کرو نچکل وفات شو نل آغا دا قبر نصور امیاش دے رنا خطا دا آغا صحابی اسحامہ نمیو او نجاشی دا آغا لقبو دا آغا دا قبر نرنا خطا لیکن اگر کی دا آغا سی اختیار او دا اللہ خلق لخیل چی دا سی دا مظلومیت پا دور کی زما دا حبیب مدد و نصرت اکڑے نو دا وفات نا پسی دا قبر نرنا خطا او طول دنیا لاغی مشاہدہ کولا چی دا آغا دا قبر نرنا خطا نو کرامت زما عزت مند دا اولیاء کرام و حق وی خدای پاک سو وسو طاقت نی. لکن حسن بصری رحمت اللہ علیہ بارک راغلی حجاج یو ډیر لوی ظالم تیر شوی خدای عدو ساتی که ډیر لوی ظالم دی او سوک بد عمل دی خدا بنوائی چی دی با اللہ نبخی دا گور خطرناک خبر را دا اللہ رحمت با پچا بندوائی دا گور بعض عوام زنی وقتا سی چی او دور زی موزو کی یادے مثال پتور تسبیح اڑی او بلدا سی کئی نبی آدے او سن فیصلی کے ویدہ جہنمی دے پدیبان اللہ ناراض کی گی. حدیث کے راغلی پخانو امتنو کی ادو کسانو دورنو یو بنے کا ملکولو او بل بدا ملکولو دیو بنے کولو جلات سکے لیکن آنے منے کی دیو زن وردوی وی قسم می دی تاب خدے پاک نبخی اغلوائی نچکل دوار امرشول اللہ مخیل ادرولوی تسو کے چیز ہمارا رحمت بندے حکم یو کوئی واچوئی دے جہنم تا اول بارا کے حکم کوئی دے جنت تا واچوئی اللہ رحمت پہ بچا بندے حجاج ابن یوسف دیر ظلم نہ کڑی علماء لکلی چکل وفات کی دو پزم کر غڑے دو وی الہ العالمین ٹول خلق وئی چما بنا بخی ما ظلم نہ کڑی وزو میت ساتم چما بخی دا اللہ رب العزت دیر لوی رحمت دیر لوی رحمت زکا آغا ظلم نم کڑی خود اسلام دمر خدمات کڑی و یزان چ بوچ خلق لوی دروازے مروازے بہ بندہ وئی نہ او دی لار کی اوشے کی دی کروک شو مال رسیدلے پیگے پا بربالے حجاج ابن یوسف پا دور کی دا سے من ناغلے وی سر زر لار کی دی او اوبو مو وی دا سی طریقی سر خلق دباو کڑو چی بے اوزل چالوی سکی دو اسور رو جی پرو تو بے غصب آنو لوی راوالے چا دی یری بوتی نوڑی دا حجاج ابن یوسف او دمر اسلامی غیرتو پکی چی دا کراچی او دی ملتان پور دا غب پا دور کی اسلام را رسیدلے سکان و جیاز نیولے دا مسلمانانو او اغی کی او زنانے او نیوا وی اغیوی یا حجاج وی حجاج مکم و کرمہ کی روٹائی خوڑا او دا خبر والا ورسیدو چی سکان و مسلمانان نیولے پائے کی او زنانوا وغیوی یا حجاج وی نوڑی دا سی خلیل اوڑا کتے رو غرزولا او دی ہندوستان طرف تے مخ کو وی لب بے کیا بنتی زمالوری زتا بیدار مزستا تپوس کولشم کافر پتا لاس نشو چتولے او محمد ابن قاسم رولے گلو دا ول سکالو اغا نوجوان جرنیلو او دا غی پا دور کی دا ملتان پورے علاقہ فتح شو ندب زلی ظلمون کولو لماو بدا غیرت کولو یوزل حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا پرت کے سخت تقریرو کو نو حجاج وی دا غسین اتاو راتاو شو او وی چی حسن بصری راولے او دوسرا با جلا در وخ ولارو وی حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا حجاج دربار تا چرانیز دیشو نو دا سی اسمان طرف لے خلو چتا کا اس سوالیو کو چکل حجاج تراغ اغور سرم ملاو شو دیر نرمیو کا آتر راواغ سل پا گیرے ولو مگل خلق حیرانو چی دا خبوز دن سر وی او دا غی خدمتو کو داغی خدمتو کو ابے کس ضرورتی مال ابے اڈیر پا خوشحالی رخصت کو ناغا درباریانو کم پا باز خلکو ناشناو لگی دا چید دا دا لاس خسوک بچیوی نی دا ور پس خبریم کری ناور پس راپاس دوی دا صدی اوی او پس بچوی داوز دا حسن بسی رحمت اللہ علیہ کرامت تے ویدے چی دربار لرانی جی شماوی اللہ تاغ ذات استاغ غیرت تے چی پخ پل خلیل و ابراہیم دی اور یخ کرو نو تک اور یا خولے شی پخپلو دوستانو نو دی ظالم غصہ پا ما نشی یا خولے بس آغا ظالم غصہ اللہ یا خک آغا ظالم غصہ اللہ یا خک نو دا اولیاء کرام و کرامات وی کل آغای یو بندو بس و لکی گی خوب پا ذریع ورطا اللہ و خی شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ وی جیل کیوں یو شاگر تے پتا ہو لگی دا چی بادشاہ سپی خطرناک سپی نارکڑی و پا دی بر پردی چی دیو خوری نو شاگر ورتا پا جگار آگئے چی پس پول اخرائی آگورتا فکر مکاوا ما خوب لیدے اللہ با مدد و نصرت کی وی آسپی چی پیرا پری خل داغا پا خفو کے پری وطن دا شیخ الاسلام اللہ محافظ ابن تیمی رحم اللہ نو کرامت زما عزت مندو دا اولیاء کرام حق او اللہ دا آگئی مدد و نصرت پدا سے حالاتو کی کئی خدا کسی کہانے چی کم دا قرآن و سنت نمونگ لری و جوڑی کری مدی نو دغا شی دن نرے دغد اسلام طریقہ ندا دغد اولیاء و صفات ندی دغا عقیدہ دا اولیاء کرام مبارکی منگو تاسولا لڑل ندی پکار. اللہ دے منگو تاسو تمام امت مسلمتا دا قرآن و سنت سیلم و پاغیبان دا عمل کل توفیق را نصیب کی. سمر غلط قائد و رسومات زمین پا معاشرہ کرا دا نشوی الہ العالمین دا زمین دا معاشرہ ندی کی. خواب پی نسوری دا مدینی دا ہر قسم اسلامی کیسٹ و دا ملاوی دو پتہ یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قصہ خوانی بازار شاتا پی خور خار.